childhood days in a shimmering haze. Give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush. Give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town. Give us a kiss. One little sip, sip, sip, before you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my dreams, in your sister's shoes and your blue jeans. Give us a kiss. One little sip, sip, sip, for a catch, catch, catch on fire. Be a good girl and give her a kiss. Στην επικαιρότητα και πάλι ο Nick Cave με το ντοκιμαντέρ και με τραγούδια όπως το Give Us a Kiss. Nick Cave και Bad Seeds. Καλή εβδομάδα, ξεκινήσαμε ήδη με Nick Cave. Θα συνεχίσουμε τώρα με το συγκρότημα που αυτή την εβδομάδα έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στο βρετανικό Hit Parade και είναι η βραβευμένη με το βραβείο Mercury, Art J. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at a lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Thank you. by the prodigal son. Pick up the lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Αυτή είναι λοιπόν η Alt J, ένα συγκρότημα που πολύ γρήγορα κατάφερε να κάνει ένα άλμπουμ να είναι από τη μια δέκτης καλών κριτικών γενικά αυτό το καινούριο τους άλμπουμ και από την άλλη να καταφέρουν επίσης με το ίδιο άλμπουμ, πήρε καλές κριτικές, να φτάσουν και στην πρώτη θέση του βρετανικού Hit Parade. Αφήνουμε τους Alt J και το Left Hand Free για να πάμε σε ένα άλλο από τα πιο καυτά συγκροτήματα της χρονιάς, ιδιαίτερα στη Βρετανία. Θα δούμε εάν θα συμβεί το ίδιο που συνέβη και με τους Arctic Monkeys, που σιγά σιγά έγιναν πολύ γνωστοί και εκτός των νησιών. Είναι η Royal Blood. Little Monster. Να λοιπόν που και οι 18άριδες ξέρουν να παίζουν ροκ. Λοιπόν, ήταν η Royal Blood και το Little Monster από τα πιο καυτά συγκροτήματα στη Βρετανία αυτή την εποχή. Ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο, Στο τηλέφωνο η Μάγδα Γεωργιάδη παίρνει τις παρατηρήσεις σας. Τηλέφωνο λοιπόν επικοινωνίας 211-365-9995 εδώ στο Βήμα FM. Για τα μηνύματα γράφετε για τα SMS με τις επίσης παρατηρήσεις, αλλά ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από αυτήν την εκπομπή και επισημάρσεις. Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή και στο email γράφοντας live παπάκι vimafm95.gr. Υπάρχει το Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπάρχει και το Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάλι! Έλα βρε αγάπη μου, κοιμήσου. Όχι! Κοιμήσου και έχει μανούλα πλυντήριο σίδερο. Μαγείρε. Μαμά! Όποτε χρειάζεστε ενέργεια για το σπίτι σας, πρωί και βράδυ, Energy Family και Energy Family Night ή Energy Family Simple από την Elpedison. Ημερήσια και βραδινή κατανάλωση ρεύματος με ανταγωνιστικές τιμές, φιλικές υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Γίνετε πελάτης της Elpedison τώρα και επωφεληθείτε επιπλέον 10% έκπτωση στους 4 πρώτους λογαριασμούς σας. Elpedison. Ενέργεια για πάντα. Πληροφορίες στο www.elpedison.gr. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η γωνιά της Lady Gaga τώρα, όπως έχουμε πει, κάθε μέρα παρουσιάζουμε ένα από τα classic, γιατί όλα τα τραγούδια είναι ένα προς ένα αυτά που διάλεξαν ο Tony Bennett και η Lady Gaga για το καινούριο άλμπουμ Cheek to Cheek. Έτσι λοιπόν ακούμε πρώτα την εκτέλεση του Tony Bennett και της Lady Gaga και μετά την πρώτη εκτέλεση ή την πιο πετυχημένη εκτέλεση. Ήδη αυτή την εβδομάδα το άλμπουμ από ό,τι είδα μπήκε στα 10 πρώτα της Αγγλίας και αναμένεται το ίδιο να συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε από αύριο όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία. Άλλη μία απόδειξη ότι η Lady Gaga έχει τσαγανό να τραγουδά όχι μόνο τα τραγούδια που και καλά κάνει τα pop που την έχουν καθιερώσει, αλλά και άλλα που της ανοίγουν νέους ορίζοντες. Ακούμε λοιπόν Tony Bennett, τον μοναδικό, και την Lady Gaga στο τραγούδι It Don't Mean a Thing και μετά η πρώτη εκτέλεση. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I. That you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing. got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Ο Τόνι Μπένετ λίγο πριν τα 90 και τραγουδάει έτσι ακόμα. Αυτό είναι, όσοι το έχουν. Λοιπόν, πρέπει να δείτε το CD και τις καταπληκτικές μαυρόασπρες φωτογραφίες που δεν θυμίζουν Lady Gaga, αφού είναι δίπλα στο Τόνι Μπένετ. Καταπληκτικές μαυρόασπρες φωτογραφίες που σε παραπέμπουν στη δεκαετία του 40 και του 50 και βέβαια το εξώφυλλο από τα καλύτερα της χρονιάς με τους δύο, αλλά φωτογραφισμένους με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό ακούστηκε σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε για πρώτη φορά πριν 82 χρόνια, το 1932. Από έναν που θεωρείται και είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές στη μουσική τον περασμένο αιώνα και για πάντα, γιατί δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι. Το τραγούδι το έχει γράψει τη μουσική ο Duke Ellington, θα το ακούσουμε από τον ίδιο και την ορχήστρα του, και προσέξτε, το 32 είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που καθορίζει τη νέα μουσική που θα ερχόταν τις επόμενες χρονιές, το swing. Από εδώ ξεκίνησε με τον Duke Ellington και κάποιους άλλους, όπως λέμε ας πούμε το Rock Around the Clock ξεκινάει από τον Bill Haley και αυτή την επιτυχία που είχε, ή το hip hop και το rap από τον Grandmaster Flash. Έτσι το swing, που πέστε μου, δεν είναι μέσα στη μόδα ακόμα και σήμερα? Είναι. Λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση, Duke Ellington. Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do a do a do a do a do a do a do a do a. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Don't mean a thing. Ακούσαμε την ορχήστρα του Duke Ellington που έχει γράψει το τραγούδι It Don't Mean a Thing, με η στίχη Irving Mills,

was lost. The treaty signed. I was not caught across the land. I was not caught. Though many tried, I live among you, well disguised. Κάθε απόγευμα αυτή η εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 8 και μετά σε επανάληψη το βράδυ, στην πρώτη ώρα σας φαίνει αυτά που πραγματικά είναι στην επικαιρότητα σε εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής, για να γνωρίζετε τι συμβαίνει στη μουσική σήμερα και όχι αυτά που θα μπορούσαν να συμβαίνουν ανάλογα με κάποιες άλλες απόψεις, ας πούμε. Αυτά που συμβαίνουν πραγματικά, αυτό έκανα άλλωστε η εκπομπή εδώ και 30-40 χρόνια, 40 θα είμαστε αν δεν μας κόβαν στην ΕΡΤ τότε, πριν από ένα χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε να παίζουμε από Leonard Cohen μέχρι Perfume Genius και από Royal Blood μέχρι την Lady Gaga και διαλέγουμε τα καλύτερα από όλα αυτά βέβαια. Έτσι έναν καλλιτέχνη που έχουμε μεταδώσει 2-3 φορές εδώ στο Βήμα FM τις τελευταίες εβδομάδες είναι ο Perfume Genius, που βέβαια αυτό είναι ψευδώνυμο όπως σημαίνει σε πάρα πολλούς, στο καινούριο του άλμπουμ. Θυμήθηκα, μια και θα παίξουν σήμερα πάλι ένα τραγούδι από το νέο του άλμπουμ που μάλλον θα μπει μέσα στις λίστες με τα καλύτερα στο τέλος της χρονιάς, ότι πριν από 4 χρόνια τότε στο πρώτο πρόγραμμα έπαιζα ένα άλλο τραγούδι του που μου άρεσε από ένα άλμπουμ του τότε, του 2010. Αυτός είχε βγάλει 3 άλμπουμ, το τρίτο είναι αυτό που παίζουμε, που θα ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Perfume Genius σε εκείνο το τραγούδι που λεγόταν Learning. Νεαρός λοιπόν Perfume Genius, που το πραγματικό του όνομα είναι Μάικα Ανδρέας, σπούδασε στη Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Κινηματογράφο, και το 2001 μετά γύρισε στο Σιάτλ και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 2010, από όπου ακούσαμε το Learning, στην εταιρεία Matador, που είναι η ίδια εταιρεία που βγάζει και τους Queens of the Stone Age ή την Cat Power. Αργότερα το 2012 βγάζει το δεύτερο του άλμπουμ και τώρα κυκλοφόρησε το τρίτο, από όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τίτλο Queen. Θα πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Learning, η National, ένα από τα καλύτερα group του καιρού μας, το διασκεύασε στις αρχές του 2014. Λοιπόν, νέο άλμπουμ από τον Perfume Genius, ακούμε Queen. Don't you know you're queen? Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι Queen από το τρίτο άλμπουμ του Perfume Genius, που ο τίτλος του είναι Too Bright. Επίσης με ένα πολύ καλό εξώφυλλο. Πριν από 20 μέρες, περίπου 2 εβδομάδες, καθώς παρουσίαζα το καινούριο άλμπουμ του Smokey Robinson και ανέφερα τότε κάτι το οποίο είχε πει ο Dylan για αυτόν, ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Αμερικής, ένας ακροατής το αμφισβήτησε αυτό και λέει θα το είπε κοροϊδεύοντας ο Ντίλαν. Βέβαια, αυτό που συμβαίνει δεν φταίει ο ακροατής, γιατί για ονόματα όπως ο Smokey Robinson, οι πληροφορίες που έχουμε εδώ είναι τόσες λίγες, ώστε δεν μπορεί ο ακροατής να ξέρει ακριβώς τι σημαίνει Smokey Robinson, όχι μόνο για το αμερικάνικο τραγούδι, αλλά και την αμερικάνικη μαύρη κουλτούρα από το 1960 και μετά. Ο Ντίλαν το έχει πει αυτό, και ελπίζω να μ' ακούει ο τύπος αυτός, για να ακούσει τώρα αυτό που είπα. Δεν το ξέρω ότι το έχει πει κι αυτός. Ακούστε τι έγινε. Αυτό που σας είπα τότε όταν παρουσίαζε κάποια τραγούδια των Miracles, γιατί αυτός ήταν ο αρχηγός των Miracles, να ακούσει λοιπόν τώρα. Εκείνο που σας είχα πει πριν από 20 ημέρες, ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Αμερικής, και το λέει ο Dylan αυτό το πράγμα. Το λέει λοιπόν ο John Legend, από τα κορυφαία ονόματα του καιρού μας, καθώς τραγουδά με τον Smokey Robinson ένα από τα καλύτερα τραγούδια του, το Quiet Storm, στο καινούριο του άλμπουμ Smokey and Friends. Ακούστε τι λέει στην εισαγωγή του τραγουδιού ο John Legend για τον Smokey Robinson, επιβεβαιώνοντας αυτά που σας είχα πει πριν από 20 μέρες και εγώ. Bob Dylan calls Smokey Robinson one of the greatest poets of our time. Smokey, it's an honor to sing this with you. Soft and warm, a quiet storm, quiet as when flowers talk at break of dawn, break of dawn. A power source of tender force, generating, radiating, turn me on, turn me on. Circuit all my nerves, from the same electric veins. You touch me and suddenly there's rainbow rings. Quiet storm blowing through my life, yeah. Quiet storm. My eye, butterfly caught up in a hurricane, look at me, umbrella free, suddenly I'm caught up in your through all the seasons, let it pour and never stop. Quiet storm blowing through my life. You do like a quiet storm blowing through my life. Through my life. πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες της μουσικής που λέγεται Soul και R&B. Ο βετεράνος Smokey Robinson, από τις μεγάλες μορφές αυτής της μουσικής, αυτή που ακούμε είναι η Soul, η πραγματική, και ο νεοφερμένος, εντάξει, έχει βγει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά αυτή η χρονιά, εφετινή, είναι η χρονιά του, γιατί έχει βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ και ένα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό είναι από τα σπουδαιότερα της χρονιάς. Ο John Legend, λοιπόν. John Legend και Smokey Robinson στο Quiet Storm από το άλμπουμ Smokey and Friends. Τώρα ξεφεύγουμε από αυτά που παρουσιάζουμε συνήθως, γιατί ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή αγαπά τους σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και βρίσκει αφορμές κατά καιρούς να παίξουμε κάποια τραγούδια, και μάλιστα όταν είναι αυτόν που θα ακούσετε τώρα, γιατί και οι τρεις από τους σπουδαιότερους στο ελληνικό τραγούδι, ο καθένας σε ξεχωριστό δρόμο, και οι τρεις λοιπόν έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Δεν θα μπορούσα να μην παίξω τουλάχιστον από ένα τραγούδι τους. Γενέθλια σήμερα λοιπόν για τον Φίβο Δε Λιβωριά. Κάθε Σεπτέμβρη θα γυρνάς από το χωριό σου και μόνο απ' τα άσπρα μερικά το απ' το Μαγιό θα αναγνωρίζω το κορμάκι το δικό σου που τους χειμώνες το κοιτάζω μόνο εγώ. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω, αυτός τη νύχτα κλείνει, εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου τον λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Κάθε Σεπτέμβρη θα δαγκώνεις ένα μήλο κι εγώ θα κάθομαι να βλέπω σαν Αδάμ τον πειρασμό να σε τυλίγει σαν το φύλλο και να μου κάνει την καρδιά μου γυσμαδιά. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω, αυτός τη νύχτα κλείνει, εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου τον λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Γιατί έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου, αυτός τη νύχτα κλείνει, εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου τον λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Και μάλιστα ένα τραγούδι σήμερα από αυτά του Φίβου Δε Λιβωριά που αφορούν τον μήνα που μας αποχαιρετά. Και αύριο που θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι διαφορετικό, βέβαια, για το Σεπτέμβρη. Κάθε μέρα στο δεύτερο μέρος έχουμε μουσική από τον κινηματογράφο που γράφτηκε για τον κινηματογράφο ή τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν ή τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για ταινίες. Σήμερα έχουμε την ανάλογη εκπομπή, αλλά αυτή την εβδομάδα και κάθε εβδομάδα υπάρχουν αφιερώματα όπως αυτά που θα ακούσετε αύριο και την Τετάρτη, όπου θα τα πούμε όμως τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, γενέθλια για τον Σοκράτη Μάλαμα. θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια θα συμμορφωθώ. Μα είναι δωρό αδωρό να αλλάξεις χαρακτήρα. Τσάμπα κρατάς λογαριασμό, τσάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Λάθη στραβά και πάθη μεγάλα σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Και οι ηχογραφήσεις είναι ζωντανές. Ακούσαμε λοιπόν αυτούς τους δύο που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, Φίβος Δελιβοριάς. Γιώργος Νταλάρας έρχεται, γιατί και αυτός την ίδια μέρα γεννήθηκε με τους άλλους δύο, σε διαφορετικές χρονιές βέβαια, και μόλις τώρα Σοκράτης Μάλαμας. Τρεις ξεχωριστοί Έλληνες που μας έχουν χαρίσει ανεπανάληπτα τραγούδια. Ο τρίτος λοιπόν είναι ο Νταλάρας. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του και εμφανίζεται στο Δίο Ηρώδου Αττικού με Dolce Pontes και Noah. Όλο νόμι και αστυνόμι και σπανίως συγχωνόμι. Το κακό παραμονεύει, έτσι τώρα υπονομεύει. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγάπη μένει. Μας δική μας τυράννα, μας γονατίζει, μας χαλά. Κι αυτή μας ανασταίνει. Στενάρωτοι σεισμολόγοι είναι σοβαροί λόγοι. γιατί πήγες στην καρδιά ας μη σεισμός βαθιά μου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγαπημένη μας δική μας τυράννα μας γονατίζει, μας χαλά, αυτή μας αναστέλνει.